फिर समझाया प्रिय बेटे को मत आज वृथा हट ठानो तुम, परिणाम न शुभ होगा इसका गुरुजन का कहना मानो तुम। बात भला क्या मानता दुर्योधन अज्ञान, बोल उठा निज पिता से और कठिन हठ ठान। पासों की क्रीड़ा में सचमुच है मामा शकुनी महान चतुर है, पक्षपात साकार तात जिनको कहते हैं आप विदुर। वे पांडु सुतों के शुभ चिंतक बढ़ते न हमारी देखेंगे, जो कुछ अनुमति देंगे उसमें उनका हित भारी देखेंगे। इसलिए विदुर का कहना तो हो सकता मुझको मान्य नहीं, एकांग न्याय को विज्ञ लोग दे सकते हैं प्राधान्य नहीं। श्रीमान पिताजी आज्ञा दो होगा अनर्थ उत्पात नहीं, वे लोग द्युत के प्रेमी हैं संशय शंका की बात नहीं। गुरुपति करते पुत्र से कब तक वाद विवाद, आज्ञा दे दी पुत्र को सह कर हृदय विषाद। अनुशासन पा भूप का विदुर विवश मति मान, इंद्रप्रस्थ को तुरत ही पहुँचे लेकर यान। जब धर्म राज को पता चला धाए सादर स्वागत करने, सच्चे दिल से भेटे जाकर यह नहीं कि आव भगत करने। पूछा ताऊ जी कुटुंब सहित सानंद और सुख से तो है, भय दुख शंका से रहित सदा स्वच्छंद और सुख से तो है। हे पूज्य पाद यह तो कहिए क्यों आप मलिन मुझे लगते, क्या पथ श्रम अधिक हुआ जिससे अतिशय है दीन मुझे लगते। शंका करने के लिए धर्म राज की नष्ट, कहा विदुर ने भूप को है ना तनिक भी कष्ट। बेटा नृप का संदेश एक मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ, मिलना चाहता सुयोधन है इसलिए बुलाने आया हूँ। सब भाई मिलकर साथ चलो, नृप ने ऐसी आज्ञा दी है कहा साथ लेते आना, निश्चय दिन बहुत निकट ही है। तुम नव निर्मित प्रासाद वहाँ चलकर अति उत्तम देखोगे, वह द्युत कलाविद लोगों का उत्कृष्ट समागम देखोगे। धर्म राज यह बात सुन बोल उठे यो बैन, मेरी अनुमति से कभी जुआ उचित तो है ना, है उचित विज्ञ को यही रहे ऐसे क्रीड़ा से दूर सदा। भुज पाशों के बल पर रखे कुल को धन से भरपूर सदा, है बुद्धिमान अति आप चतुर, दीजे कुछ ठीक सलाह मुझे, बतलाए अभी कृपा करके जो समयोचित हो राह मुझे। विदुर बताते क्या भला, धर्म राज को राह कुछ चुप रह कर कह उठे। सुनो विज्ञ नर नाह, द्युत कलह का मूल है, किसको रहा ना सूझ। किंतु विज्ञ हो तुम स्वयं, समझ और लो बूझ। मुझको कुरुपति ने आज्ञा दी संदेश यहाँ पहुँचाने की, तो भला कौन विधि अनुमति दूँ मैं तुमको वहाँ न जाने की। मैं अधिक तुम्हें समझाऊं क्या समझा सकते हैं वही तुम्हें है वहाँ खिलाड़ी। बड़े बड़े बतलाता हूँ मैं सही तुम्हें, बात काट कर कह उठे। उत्सुकता वश भूप कौन कौन से धूर्त हैं, जमा वहाँ तद्रूप। कहा विदुर ने जमा है, ले ले कर धन धान्य। चित्रसेन पुत्र मित्र जय शकुनी और अन्यान्य। तब कहा युधिष्ठिर ने तो फिर हरने को मेरा धन सारा, दुर्योधन ने है जमा किया अपना संबंधी जन सारा। अच्छा तो देखा जाएगा मैं साथ चलूंगा चाचा जी, कुरुपति ने आज्ञा भेजी है तो नहीं रुकूंगा चाचा जी। हारूंगा धन वैभव निश्चय, विधि ने यदि लिखा पराजय है, अन्यथा धर्म के पासों से जीतूंगा सब किसका भय है। धर्म राज ने बस यही अपने मन में ठान, दिवस दूसरे ही किया नगरी से प्रस्थान। स्वागत के लिए युधिष्ठिर के थे साज सजाए गए नए, अर्पित करने को भेंट रूप द्रव्यादिक लाए गए नए। पांडव पांचाली के समेत पहुँचे परिजन गण से मिलने, भीष्मादि बड़े बूढ़ों से मिल मानस के कमल लगे खिलने। दुःशासन शल्य शकुन से मिल फिर सब सप्रेम सुयोधन से, मन में आनंदित हो पूछे कुरुकुल की क्षेम सुयोधन से। पांडव गण के वास को दिया गया वह धाम, सब प्रकार के जहां पर थे स्वर्गिक आराम। प्राची में अरुण उषापति का फैला था जब आलोक नहीं थी, भेद सकी तम के उर को दिन करके सर की नोक नहीं। अलवृंद कमल कलिकाओं पर गुंजन करते थे मधमाते, आए बंदी जन गीत मधुर जागृति के तब गाने गाते। सुना सुयोधन ने नृपति बैठे हैं सोल्लास, भेजा भ्रात विकर्ण को धर्म राज के पास। आज्ञावश पांडवों से कहने लगा विकर्ण,